Una nova volta. Aquí estem, amb Jazznàtics, el vostre programa per afeccionats al jazz. Espero que sigui del vostre gust el programa del dia d'avui, en el qual ens perdrem amb artistes absolutament, i és que m'encanta, desconeguts. Per tant, prepareu-vos amb el programa 240 a escoltar peces que poden ser versions, poden ser úniques, poden ser d'un estil o d'un altre, però sí que tenen coses en comú. Donem l'oportunitat a artistes que ens facin descobrir bona música i, sobretot, música desconeguda. Eps, ella és Elise Morris. A veure si us agrada aquest tema realitzat el 2019, aquest senzill que porta el nom de Mardi Gras. Els propers minuts, després d'aquesta peça que acabem d'escoltar, presentant-vos a l'Elise Morris i aquest senzill, aquest Mardi Gras, Escoltarem música antiga, a càrrec de Robert Alexander Scobie Jr., personatge, un músic de jazz nascut a Tucumcari, en Nou Mèxic, i que va morir a Montreal, a Quebec, al Canadà. Va néixer el 9 de desembre del 1916 i va morir el 12 de juny de 1963. Sobretot als anys 30 va ser prou popular, interpretant la seva música amb orquestres de ball i també nightclubs durant aquella època. Va treballar com a segon trompeta per Lou Waters, el Yerba Buena Jazz Band, i després als anys finals dels 40 i durant els 50 ens va portar a la seva pròpia banda, Bob Scobie's Frisco Band. Bé, el 2019 s'editava el disc, òbviament recopilatori, How Come You Do Like You Do. Era un disc del qual nosaltres avui extraiem tres peces d'aquest disc, òbviament recopilatori, com us hem comentat, tres peces anomenades Deep Remote Booth, How Come You Do Me Like You Do, el títol que li donen a l'àlbum, i Pretty Baby. Escoltem música, doncs, de Bob Scobie. I come knocking at your door. You kept me waiting like you never did before. And that's a sure sign, baby, I'll never rap no more. No more. How come you do me like you do, do, do? How come you do me like you do? How come you make me feel so awfully blue? I ain't done nothing to you. I'm gonna lay your head on a railroad line. Let the train come along and pacify your mind. How come you do me like you do, do, do? How come you do me like you do? Thank you. do? How come you do me like you do? How come you make me feel so awfully blue? I ain't done nothing to you. I'm gonna lay your head on a railroad line. Let the train come along and pacify your mind. How come you do me like you do, do, do? How come you do me like you do? How come you do me like you do? Fantàstic, la recuperació d'aquestes peces que ens portava Bob Scoey i el bon jazz d'anys enrere. A Jazznatics seguim endavant, ho fem escoltant amb una formació anomenada Bar Lunch. Com podeu saber, és una mica aquest jazz en format chill out. 12, Jazz Heaven, és el disc editat a 2019 i que ens portarà també a escoltar tres de les peces que hem triat d'aquest disc. Stolen Moment serà la primera, escoltarem també Crazy Sidewinder i acabarem en Shane by the Mood. És la música de Bar Lunch, recordem, àlbum 12, Jazz Heaven, des de 2019. Thank you. Doncs sí, aquesta és la música que podríem escoltar a qualsevol bar d'aquests lounge, òbviament, per delectar-nos en senzillament un piano i bona música. Els hem escoltat també avui a Jazznatics. La propera protagonista amb un àlbum de 2018 és Lynn Stanley. Ella ens cantarà peces del seu àlbum London Calling, A Toast to Jilly London. Són peces que hem triat d'aquest disc i que també podem escoltar plegats, peces tan conegudes com Goody Goody, sobretot el Cry Me a River, I've Got a Crush on You, i una quarta, que és el Call Me Responsible. Aquestes són les peces que escoltarem amb la veu de Lynn Stanley. Irresponsible, call me unreliable, throw in undependable too. Do my foolish alibis bore you? Well, I'm not too clever, I just adore you. Call me unpredictable, tell me I'm impractical, rainbows I'm inclined to pursue. Call me irresponsible, yes, I'm unreliable, but it's undeniably true. Tell me I'm impractical, rainbows I'm inclined to pursue. Call me irresponsible, yes, I'm unreliable, but it's undeniably true. I'm irresponsible. Cry the long night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, oh, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river. Set you back on your heels. Goody, goody. You met someone and now you know how it feels. Goody, goody. You gave her your heart too, just as I gave mine to you. And she broke it in little pieces. Now, how do you do? You lie awake just singing the blues all night. Goody, goody. You think that love's a barrel of dynamite. Hooray! And hallelujah, you had it coming to you. Goody, goody for her. Goody, goody for me. I hope you're satisfied, you rascal, you. Set you back on your heels. Goody, goody. You met someone and now you know how it feels. Goody, goody. You gave her your heart too, just as I gave mine to you. And she broke it in little pieces. Now, how do you do? You lie awake just singing the blues all night. Goody, goody. And you think that love's a barrel of dynamite. And hallelujah, you had it coming to you. Goody, goody for me. Goody. goody, goody for her. I hope you're satisfied. I hope. I hope you're satisfied, you rascal, you. I've got a crush on you, sweetie pie, all the day and night time. Hear me sigh, I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you coo, could you care for a cunning cottage we could share? The world will pardon my mush, 'cause I've got a crush, my baby, on you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you.

Acabes d'escoltar amb aquesta recta final del nostre programa El Socias, a través del seu àlbum Nada Cambia Menos Que Lo Hagas Cambiar, i peces com aquestes que acabem d'escoltar. De fet, era la peça Lina de Marzo, una Lina que està present en moltes de les seves peces, l'àlbum Los Días de Lina del 2015 i aquella Lina en el País de les Maravilles, però també en d'altres cançons d'aquest disc, com Tema de Amor para Lina, En una Palabra Lina, etc. Doncs escoltem un parell de temes més d'aquest disc d'El Socias, publicat també a 2019 i que ens conduirà ara mateix a escoltar les peces anomenades precisament com el títol de l'àlbum, Nada Cambia Menos Que Lo Hagas Cambiar, i també el Tema de Amor para Lina. Així ens ha acompanyat amb aquesta peça i, com us dèiem, d'aquí al final del programa, amb una altra de les peces d'aquest àlbum, el tema de l'amor, per a Lina. Gràcies per haver-nos acompanyat. Ha estat a Jazznàtics. Una vegada més, un plaer, com sempre, al costat de Rafael Corbí, aquest espai. Fins la propera i molt agraïts de que ens hàgiu acompanyat. Thank you. home.